Ma cambo mi balebo mi mochili mo bimba. Libosone li cambo ya falanga, ya mi bale li cambo ya basi, baninga boti ya matoye. Soki bana mi bali balinga ni lokola bakufa, elenge ya mwasi ya kokine ko kabola bango soki ya kotina kati ya bango. Na likambo ya falanga na kanisi bino moko boyebi malamu baninga boke baho na yebiteo soki boko dutena maloba mangai na kanisi peteo soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi ya kokine ko kabola bango soki ya kotina kati ya bango. Na likambo ya falanga na kanisi bino moko boyebi malamu baninga boke baho na yebiteo soki boko dutena maloba mangai na kanisi peteo. Soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi ya kokine ko kabola bango soki ya kotina kati ya bango. Na likambo ya faranga na kanisi bino moko boyebi malamu baninga boke baho na yebiteo soki boko dutena maloba mangai na kanisi peteo. Na makambo hoyo koti ya tembete baninga bangai oye kene pai ya bazuzi makambo bakosamba kamosusu yango oyo likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali ho toke baka la vie ya tokomba oye. Na makambo oyo koti ya tembete baninga bangai oye kene pai ya bazuzi makambo bakosamba kamosusu yango oyo likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali ho toke baka la vie ya tokomba oye. Tembete baninga bangai oye kene pai ya bazuzi makambo bakosamba kamosusu yango oyo likambo toko welaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali ho toke bakala bieto ko bavuye na makambo yo.